ಕಸೂರೆ ಸಾರ ಉಚ್ಚಿ ಹಟ್ಟಿ ಹಿಯಾದ ಉಚ್ಚಿ ಹಟ್ಟಿ ಹಿಯಾದ ಎಂಟು ಚಿಂತ ಕೆಬಿಟ್ಟಿ ಆಯಲಿ ಕಸೂರೆ ಸಾರ ಉಚ್ಚಿ ಹಟ್ಟಿ ಹಿಯಾದ ಉಚ್ಚಿ ಹಟ್ಟಿ ಹಿಯಾದ Listening to Asian Network. Just for me. जो तू टिक टॉक चलती है माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है रुक तो जा तू है गॉन ये तो बता तू है कौन कहां से आई है कहां को जाएगी पागल घर की मुझे मरवाएगी में जलवे ना दिखा ये सब मैं वो देख चुका तू जैसी तो बच जाती है फिर दुर्घटना घट जाती है मैं हूँ शिकारी कुड़िये खाली मेरा बार नहीं जाता मुझको ना पहचाने क्यों तेरे घर रखबार नहीं आता सिखे सिखे नैना दे नैन बड़े निशाने लाउंदी है इधर सा मेरे यारो जान निकल दी जल्दी है This is an exclusive.